أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وإن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فات به إن كنت من الصادقين. فألقى عساه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال dedi ki فعلتها onu yaptım إذن زمان وأنا ben من الضالين şaşkınlardandım. Dedi ki ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. ففررت kaçtım منكم aranızdan. Lemma hemen hiftukum sizden korkunca da fevehebe bahşetti li bana Rabbim bana bahşetti hükmen hikmet ve cealeni beni kıldı minel murseline peygamberlerden. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Ve tilke etmendir nimetun nimet temunnuha. O kalktığın ise aleyye başıma en abette kendine kul köle beni, kul kendine kul köle beni İsrail'e İsrailoğullarını. Ve o nimet diye başıma kalktığın ise İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir. Kale dedi ki Firavun. وَمَا dediğinde nedir Rabbi alemin Rabbül alemin nedir? Firavun dedi ki alemlerin Rabbi dediğinde nedir dedi. Kale dedi ki Rabbidir semavati göklerin vel ardi yerin وَمَا her şeyin beynehuma ikisi arasında bulunan. En eğer kuntum iş kişiler olsanız mukinine işin gerçeğini düşünüp anlayan. Musa dedi ki eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız göklerin ve yerin ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Kale dedi ki limen bulunanlara havlehu etrafında ela testemi'une işitiyor musunuz? Etrafında bulunanlara dedi ki işitiyor musunuz? Sanki çok acayip bir şey söylemiş. Kale dedi ki Rabbukum sizin de Rabbiniz. Ve Rabbu Rabbidir abaikum atalarınızın da evveline daha önceki. Musa dedi ki sizin de Rabbiniz daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Kale dedi inne mutlaka. Resulukum elçiniz ellezî bu elçi ki ürsile gönderilen ileykum size lemecnun delidir. Dedi ki size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir. Kale dedi ki Rabbu Rabbidir el meşriki doğunun vel mağribi batının ve ma beynehuma ve ikisi arasında bulunanların inşayet kuntum kullansanız taakilun aklınızı. Dedi ki şayet aklınızı kullansanız doğunun batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Kale dedi le'in andolsun ki le'in tehazte eğer edinirsen ilahen bir ilah gayri benden başkasını le'ec'alenneke seni ederim minel mescunin zindanlıklardan. Firavun benden başkasını ilah edinirsen andolsun ki seni zindanlıklardan ederim dedi. Kale dedi ki evelev olsam da mı ci'tüke sana getirmiş bir şeyin bir şey mübin apaçık bir şey getirsem de. Musa dedi ki sana apaçık bir şey getirmiş olsan da mı. Kale dedi fe'ti hadi getir bihi onu. İnşayet kunte isen mine sadıkin doğru söyleyenlerden isen. Firavun dedi ki şayet doğru söyleyenlerden isen hadi getir onu dedi. Fe'elka atı verdi asa asasını hu onu asahu onun asasını bunun üzerine fe'iza zaman hiye o olduğunda su'banın koca bir yılan mubinun apaçık. Bunun üzerine asasını atıverdi. O apaçık koca bir yılan olduğu zaman ve neza'a ve çıkardı yedehu elini fe iza zaman hiye o da olduğu zaman beyda u bembeyaz lin nazirine seyredenlere ve elini de çıkardı o da seyredenlere bembeyaz olduğu zaman kale dedi lil melai ileri gelenlere havlehu çevresindeki ileri gelenlere inne doğrusu hâzâ bu lesâhirun bir sihirbazdır. Alîmun çok bilgili bir sihirbazdır. Firavun çevresindeki ileri gelenlere bu doğrusu çok bilgili bir sihirbazdır dedi. Yuridu istiyor ey yuhricekum sizi çıkarmak istiyor min ardikum yurdunuzda bi sihrihi sihriyle. Femâzâ şimdi ne te'murune buyurursunuz? Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? Kalu dediler ercih. Onu eyle. Ve ahahu kardeşini ve ba'as görevliler gönder fil medain şehirlere haşirin toplayıcı. Dediler ki onu ve kardeşini eyle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder. Ye'tuke sana getirsinler. Bi kulli her ne kadar sahirin sihirbaz varsa alimun bilgisi. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. Fecumi'a bir araya getirildi saharatu sihirbazlar limikati tayin edilen vaktinde yevmin bir günün ma'lumun belli bir günün. Sihirbazlar belli bir günü günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Vakile denildi. Linnâsi insanlar için hel entum siz de müştemi'une toplanıyor musunuz? Ve insanlar için siz de toplanıyor musunuz denildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.